odór mogą powodować lotne związki siarki. Pamiętasz z chemii? No pewnie. I właśnie, halitomin zawiera cynk, a do tego substancje oświeżające oddech. Huchnij. No! Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 sierpnia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Państwo wspomoże oszczędzanie Polaków na emeryturę. Rząd przyjął projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Są dwa zarzuty dla właściciela psów, które pogryzły biegaczkę w pobliżu Rawy Mazowieckiej. Grozi mu nawet do 3 lat więzienia. Korea Północna chce lepszych relacji z południem. Zamierza znacząco zwiększyć fundusz współpracy. To program, który ma być gwarancją bezpieczeństwa finansowego dla rodzin. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu przyjął projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, powiedział o tym premier Mateusz Morawiecki. Przyjęcie tego powszechnego i dobrowolnego. Chciałem podkreślić, że jest to dobrowolny program wkładów kapitałowych, który zapewnić ma lepsze zabezpieczenie emerytalne, lepsze zabezpieczenie polskich rodzin. Pracownicze programy kapitałowe mają dwa główne cele, mówiła szefowa resortu finansów Teresa Czerwińska. Cel społeczny, o którym powiedział pan premier Mateusz Morawiecki, ale również ten cel pobudzania inwestycji, gromadzenia kapitału na inwestycje. A zatem z jednej strony tworzymy możliwość gromadzenia całkowicie prywatnych, dobrowolnych oszczędności na cele inwestycyjne, które polepszą standard życia osoby, która przejdzie na emeryturę. A zgodnie z projektem osoby najmniej zarabiające będą mogły odprowadzać do PPK 0,5% swojego wynagrodzenia przy zachowaniu 1,5% wpłat pracodawcy i dopłaty 240 zł przez państwo. Do PPK tworzonych przez pracodawców zostaną automatycznie zapisani wszyscy pracownicy. Ustawa ma wejść w życie od przyszłego roku. Największe firmy mają zacząć stosować nowe przepisy od lipca przyszłego roku. Pozostałe będą wdrażać je stopniowo. Naruszono prawo decydując o zwrocie nieruchomości przy Mokotowskiej 8 na Kowskiego 20 i Łomżyńskiej 44. Tak ocenia to komisja weryfikacyjna badająca warszawską reprywatyzację. W sprawie na Kowskiego 20 stwierdzono nieważność decyzji jako wydanej z rażącym naruszeniem przepisów prawa. Według komisji miasto nie ustaliło, czy dawni właściciele nieruchomości byli w posiadaniu gruntu i czy mieli nieruchomość. Podobnie było w przypadku Łomżyńskiej 44. Trzecią nieruchomością była kamienica położona przy Mokotowskiej 8. Komisja stwierdziła, że decyzja w tej sprawie zapadła z naruszeniem prawa, a na beneficjentki nałożono prawie 5 milionów złotych kary. Nie zdecydowano się na zwrot kamienicy, bo została już sprzedana. Są zarzuty dla właściciela psów, które pogryzły biegaczkę w pobliżu Rawy Mazowieckiej. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Mężczyźnie przedstawiono zarzut narażenia 27-letniej kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz nieumyślnego spowodowania u niej naruszenia czynności narządów ciała na czas powyżej 7 dni. Ponadto 52-latek podejrzany jest o posiadanie psów mieszańców rasy hart bez wymaganego zezwolenia. Podczas przesłuchania podejrzany przyznał się jedynie do posiadania psów bez wymaganego zezwolenia i odmówił składania wyjaśnień. Mówił Krzysztof Kopania z prokuratury w Łodzi. Mężczyzna ma teraz policyjny dozór, a zwierzęta trafiły do schroniska. Dwa psy zaatakowały biegającą 27-latkę w połowie sierpnia. Przewróciły ją na ziemię i gryzły. Dopiero po chwili zwierzęta wystraszyła para, która w pobliżu przejeżdżała samochodem. Kobieta trafiła do szpitala i zawiadomiła policję. Ustalono, że psy uciekły z częściowo nieogrodzonego terenu. Rada Mediów Narodowych odwołała Jacka Sobalę z funkcji prezesa Polskiego Radia. Przewodniczący Rady Krzysztof Czabański poinformował, że podjęto taką decyzję ze względu na niemożność współpracy między prezesem a Radą Nadzorczą spółki. 6 sierpnia Rada Nadzorcza zdecydowała o zawieszeniu w czynnościach dotychczasowego prezesa. W komunikacie zarządu spółki poinformowano później, że przyczyną tej decyzji było naruszenie przez Jacka Sobalę ładu korporacyjnego spółki i zasady kolegialności w pracach organów spółki. Do czasowego pełnienia obowiązków prezesa został oddelegowany szef Rady Nadzorczej Polskiego Radia Andrzej Rogojski. Członkiem zarządu pozostał Mariusz Staniszewski. Południe wyda więcej na dobre relacje z północą. Seul chce włożyć dodatkowe pieniądze do Funduszu Współpracy Koreańskiej. Z niego finansowane są wspólne przedsięwzięcia obu krajów. W przyszłym roku w tym funduszu będzie równowartość prawie miliarda dolarów. Donosi o tym nasz korespondent Tomasz Sajewicz. Jak pisze południowo-koreańska agencja Yonhap, pieniądze w przyszłym roku przeznaczone będą m.in. na projekty infrastrukturalne, modernizację dróg i kolei na terytorium Korei Północnej. Wzrost środków na współpracę z komunistyczną północą związany jest z deklaracją z Panmunjom, zawartą podczas trzeciego szczytu koreańskiego między przywódcami obydwu państw koreańskich. Realizacja wspólnych projektów zależy jednak od postępów w denuklearyzacji Korei Północnej, co z kolei jest głównym warunkiem zniesienia sankcji wobec Pjongjangu. Pierwszym krokiem, na który zgodzili się przedstawiciele obydwu Korei, jest stworzenie w rejonie granicznym infrastruktury potrzebnej do połączenia sieci drogowej i kolejowej obydwu państw. Potrojony został też budżet na realizację programu łączenia rodzin rozdzielonych po wojnie koreańskiej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do końca dnia pochmurno, ale z rozpogodzeniami. W centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu, a na Podlasiu i Mazurach lokalnie burze. Od 19 do 23 stopni. Natomiast wieczorem, w nocy i jutro pogodnie, ale miejscami może się chmurzyć. Przelotne opady deszczu tylko na północnym wschodzie. W nocy na wschodzie mglisto, nad ranem 12-13 stopni, tylko na Podlasiu 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Piękno wymaga troski. W trosce o Ciebie w drogeriach Hebe wybrane podkłady i produkty do demakijażu aż 40% taniej. Tylko do 29 sierpnia. Sprawdź na hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Wybieraj świadomie i postaw na bezpieczeństwo i jakość potwierdzoną certyfikatem. W Lidlu znajdziesz ubrania z prestiżowym certyfikatem Instytutu Hohenstein. Lidl. Certyfikowana jakość w niskiej cenie. Dzisiaj gościem na moim kanale jest specjalistka od skóry naczynkowej i wrażliwej. Jakiś patent na popękane naczynka? Jasne. Serum punktowe Red Blocker. Opowiedz, jak działa. Po pierwsze, serum Red Blocker to specjalistyczny preparat do punktowego stosowania, tam gdzie defekty są szczególnie widoczne. Na twarzy, dekolcie czy nogach. Po drugie, to serum. Jego skoncentrowane składniki wzmacniają naczynka, zapobiegając ich pękaniu. A efekty? Skóra jest ukojona, a miejscowe zaczerwienienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Marian, czemu masz takie duże oczy? Żeby cię lepiej widzieć, bo jak to duże? No popatrz w lustro. O rany, faktycznie, wielkie takie to. To co teraz zrobimy? Chyba trzeba będzie kupić większy telewizor. No jak, za ile? 1000 złotych taniej, mój ty wilku. Teraz w Media Expert telewizory smart z dużymi ekranami, taniej nawet o 1000 złotych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Niebezpieczna ataki jak zwykle. Wszystko niby tak jak zwykle. Ale Anna Gacek, proszę Państwa, ogarnięta trwogą. Ponieważ jest nas trzech. Darek Pieruk, Michał Jakubik, Wojciech Mann i ona jedna. Wreszcie parytet został wyrównany. Dzień jestem, dobry. Dzień dobry. Ale nie wydaje się być jakoś specjalnie tym zaniepokojona. To się nazywa dobra mina do złej gry. Jest przerażona, lekko blada i niepewna swego. O czym doniósł Państwu Wojciech Mann. Tak, ale to nie oznacza, że Ania nie jest w stanie przekazać Państwu informacji, jak można do nas się odezwać. Oczywiście. Numer 71335, ten przyda się Państwu, jeśli chcecie wysłać do nas SMS i nasze adresy mailowe man@polskieradio.pl oraz anna.gacek@polskieradio.pl. Wszystko pięknie, jednak rzeczywiście nie przeraziła ją przewaga mężczyzn wokół niej, ale konkurs zapowiem ja, bo temat pozwoliłem sobie tym razem ja wymyślić i Ania zaakceptowała. A więc mogą Państwo zastanowić się, co piosenka, którą za chwilę usłyszymy, zwiastuje. Uprzedzam, nie będzie łatwo, chociaż wydaje się, że utwór wszyscy znają. Oczywiście, że niektóre odpowiedzi mogliśmy się spodziewać, że będą jeden do jednego, czyli na przykład dziwne imiona są tematem. Andzia to nie jest dziwne imię zresztą. A czyli w tej wersji jest to straszne imię, chyba tak myślę. Ale na przykład wzruszył mnie SMS od pana Michała z Wrocławia, czy dzisiaj będzie podstępnej i nadciągającej znienacka jesieni, bo jesień jest kobietą. To jest metoda niektórych słuchaczy, którzy po prostu specjalnie się nie przejmują piosenką, podpowiedzią, tylko wymyślają tak pod redaktora Annę Gacek. Dziwne tematy abstrakcyjne, a nóż się trafi. Pani Natalia pisze, czy dzisiaj tematem zgubny wpływ kobiet na mężczyzn? W pewnym sensie tak, chociaż nie jest to o kobiecie. No i nie jest również o Gandzi, bo i takie są odpowiedzi bliższe prawdy, ponieważ oddział zamknięty, tworząc ten utwór, no chciał puścić oko do niektórych i zagrać z władzami, z cenzurą, z kimś tam, wstawiając to imię bez pierwszej literki, no i te dwuznaczności, tu już wszystko wyjaśniłem, zostały upowszechnione. Piosenki niejednoznaczne, to tak jest tytuł. To jest temat dzisiejszej temat audycji i tutaj się zgadzamy, że to jest temat dzisiejszej audycji. Tak, nie ma wątpliwości. Nie ma wątpliwości. Czy już ja? No właściwie tak. Teraz posłuchamy twojej pierwszej zapowiedzi i zobaczymy, czy się uda, żeby było na temat. Jest na temat. Wybrałam tę piosenkę jako pierwszą, ponieważ ja rzeczywiście wiem, o czym ona jest i nie jest o tym, o czym, co sugerowałby tytuł tej piosenki, ani co sugerowałby pierwszy wers. Natomiast nie wiedziałam, że masowo publiczność, szczególnie ta amerykańska, nie wie, nie wczytała się nigdy poza poza właśnie tytuł czy pierwsze słowa utworu. Jest to piosenka niezwykle często dedykowana ukochanym, na przykład w stacjach radiowych, jako wyraz tej wielkiej miłości, jak również często jest odtwarzana na weselach, również jako właśnie piosenka miłosna, idealna do zabawy. Tymczasem... Oj, chyba wiem, co będzie. The One I Love? Tak. No właśnie. To jest okrutny utwór. To jest zaprzeczenie tego właśnie, czym może być czysta, piękna, dobra miłość. Jak może się wydawać z tego pierwszego wersu, że to jest właśnie dla kogoś, kogo kocham. No właśnie kogoś nie kocham bardzo i o tym jest ta piosenka. W ogóle jest nawet w tekście coś takiego, że on przyznaje, że potraktował tę drugą osobę jak przedmiot. Taką zabaweczkę, tak, przedmiot. Tak. Okropne i teraz my popsujemy wielu ze słuchaczy i teraz przyjemność słuchania nie chciałabym tego być kimś, komu zadedykowaną na antenie taką piosenkę, więc proszę nigdy tego nie robić. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! Goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! One goes out to the one I've left behind. Another prop has occupied my time. This one goes out to the one I love. Fire! No tak jak powiedziałem, trochę popsuliśmy Państwu przyjemność dedykowania tego utworu, no ale co zrobić? Chciałbym teraz odpowiedzieć na pewną pretensję od jednego ze słuchaczy, który mówi, martwię się, że odgadłem temat, a w ogóle nie wspomnieliście o mnie. No ale to odgadnięcie tematu wygląda w ten sposób, mam to przed oczami, że po prostu jest napisane Andzia równa się Gandzia. No to nie jest określenie tematu, że piosenki niejednoznaczne. Podkreślam, żeby nie było, że my lekceważymy słuchaczy. Teraz będzie utwór, który może spowodować protest redaktor Anny Gacek, ponieważ uznałem, że piosenka niejednoznaczna to nie tylko sytuacja, w której odczytujemy tekst i rozumiemy go albo tak i on coś sugeruje, a my nie jesteśmy pewni, ale często tytuł jest taki, że stajemy się zastanawiamy, co to może w ogóle, o co tu chodzi w tej piosence? Jak znalazłem utwór, którego tytuł dokładnie brzmi Uuuui, to sobie myślałem, że to idealnie pasuje. No bo Anno Gacek, o czym może być utwór Uuuui? No o wszystkim, to jest chyba jedyna odpowiedź, jaka przychodzi do głowy. Czyli pochwal albo mnie. Albo o niczym. Pochwal mnie za wybór. Wolałabym po piosence chyba. A, no ciekawe, posłuchajmy. Spills open like a shell. She's steady in her fingernail. You pile up like a plate of bones that pick you clean and sent you home. Sometimes you win, sometimes you don't. I watch my dreams go up in smoke. I'm going on. See you. teraz kłopot. Aha, to był Chuck Prophet przede wszystkim. Mam kłopot, bo stały słuchacz Jerry, teraz dostałem tego maila, pisze piosenki z podtekstem lub drugim dnem, pozdrawiam. No i teraz nie wiem, czy rzeczywiście dobrze odpowiedział stały słuchacz Jerry, tylko list przyszedł później, czy dokonał manipulacji. Nie oskarżajmy słuchacza. Nie oskarżajmy, nie. Tak? Nie powinienem być podejrzliwy. Nie. Panie Jerry, jest pan na pewno chodzącą szlachetnością i dobrym człowiekiem. Zuch nasz Jerry. Tak. Wygrał by, gdyby była nagroda. Właśnie. Złośliwe wstki są też. Pytanie, czy dzisiaj na pewno tylko jeden temat? Tak, liczyliśmy się z tym, tak. Jedna wpadka nie oznacza, że będzie teraz zawsze tak. Także odpowiadamy stanowczo jeden temat. Mhm. A że szeroki i z wieloma możliwościami. To o, już, tak. Tak. Teraz utwór, który brzmi prawie euforycznie, który zaczyna się nadzwyczajnie euforycznie. Dziś jest najlepszy dzień mojego życia. No to po prostu... Jeszcze do tego... A gdzie tu jest dwuznaczność? Spokojnie. Aha. Jeszcze do tego połączony był z teledyskiem ukazującym taką wręcz dziecięcą lekkość i beztroskę sytuacji. Naprawdę wydaje się, że to jest najlepszy dzień życia. Tymczasem autor, pisząc tę piosenkę, z życiem się żegnał. Był w ogóle? W ogóle. Był w tak głębokiej depresji. I przekonany, że nie przetrwa tego wszystkiego i już jest finito i już nie będzie ciągu dalszego, postanowił chwycić się ironii jako środka przekazu i stąd piosenka o samobójstwie, szczęśliwie niedokonanym, stała się jednym z największych przebojów The Smashing Pumpkins. The Smashing Pumpkins. Otrzymuję listy i to nie jeden, dlatego powiedziałem w liczbie mnogiej, i od pana Marcina, i od pani Ewy, które wskazują na jeszcze jeden utwór polski, który dramatycznie bez sensu jest grany na wesele. Tak, też otrzymałam te listy. Że Windą do nieba jest dyżurnym hiciorem na różnych okolicznościach ślubnych, tak. A treść troszkę nie bardzo jest o szczęśliwej pannie młodej, ale może państwo lubią melodię i nie zwracają uwagi na tekst. Masz tam, zdaje się, Aniu, też kogoś, kto dopomina się o nagrodę bez nagrody. Tak, ale oboje mamy. Pan widzę. Karol? Tak. Panie Karol, no dobrze, no my tu mamy, nie mamy, jak to się nazywa w futbolu, ten system odtwarzania, żeby żadnego błędu nie popełnić, zapomniałem. Więc doceniamy pana wkład w odgadywactwo. Ale skoro mówimy o polskich piosenkach, to ja mam teraz takiego zawiasa w sensie tłumaczenia. O. Ponieważ wykonawca krajowy. Piosenka nie krajowa, ale pasująca do niejednoznaczności. Bo jeśli przytoczę tytuł Should I Stay or Should I Go? To nie wiadomo. No to nie wiadomo. A ciekawe, czy państwo domyślają się, kto wykona, jak powiedziałem, że polski wykonawca. Ale co, powiemy może. Nieodżałowana Kora i Manam na żywo. Nie dziwię się, że się podobało. Piosenki niejednoznaczne Anna Gacek. Przyznam, że przygotowałam ten utwór, którego posłuchamy za chwilę, jako plan B, sytuację awaryjną, ale pomyślałam, że skoro sięgamy po klasykę w wersji koncertowej, to jeszcze raz sięgniemy po klasykę w wersji koncertowej i to też jest jedno z najsłynniejszych pytań w dziejach muzyki popularnej, with or without you, z tobą czy bez ciebie. Zastanawiał się Bono gdzieś na lazurowym wybrzeżu, jeśli dobrze pamiętam historię tej piosenki. No i tak właśnie żona, czy te wszystkie pokusy rock'n'rollowego życia i tak dalej w wersji koncertowej. On a bed of nails, she makes me wait, and I'll wait without you. Tak źle i tak niedobrze. With or without you. No tak. Pan Piotr z Gdyni prosi o przygrzanie czymś, bo ma niskie ciśnienie. Panie Piotrze, proszę nie tracić nadziei. No, w końcu w tej audycji zawsze trafia się coś, co ciśnienie podnosi, choć nie teraz. A teraz będzie facet o niesamowitym głosie, którego zawsze lubiłem od dawna, który zaśpiewa piosenkę o tytule trochę niebezpiecznym, bym powiedział, ponieważ różne osoby słuchające mogą do tego tytułu przyczepić zupełnie różne oczekiwania. W związku z tym piosenka jest niejednoznaczna, a jej tytuł A Change Is Gonna Come. Nadejdzie. Zmiana. I was born by the river, oh, in a little tent, just like the river I've been running ever since, and it's been a long time coming. But I know change gonna come. Oh, yes it will. There's been times that I thought I couldn't last too long. I didn't feel I was able carry on. It's been a long time coming, but I know change gonna come. Oh, yes it will. And sometimes I go to my brother. I said, brother, Lord, could you help me, please? Yeah, but he winds up knocking me right back down. Oh, on my knees, it's been too hard to live. Oh, but I'm afraid to die, 'cause I just don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know change gonna come. Oh, yes it will. Couldn't last too long. I didn't feel I was able to carry on. It's been such a long time coming. I know the change is gonna come. Yes, it's been a long time coming, but I know the change is gonna come. Oh, oh, yes it will. Ten pan nazywa się Bill Medley. Aniu? Ode mnie utwór... No, słyszałam, od czego dzisiaj rozpoczęliśmy i pomyślałam, ja chyba jednak też przemycę troszkę używek w piosenkach, bo jest tego sporo. Jest oczywiście Lucy in the Sky with Diamonds, jest Perfect Day, Lou Reeda, mnóstwo przykładów. Ten jest jednym z moich ulubionych, ponieważ ta piosenka ma w sobie coś dość jasnego i optymistycznego, a do tego nie jest długa, więc często pojawia się na przykład w audycjach porannych i tak dalej. Ciekawa sprawa, ponieważ sam zespół nie jest do końca zgodny, czy opowiada o uniesieniu i euforii miłości, czy o uniesieniu i euforii wstrzykiwania sobie narkotyku w ciało. Zdania są podzielone. Tekst może sugerować każdą ścieżkę interpretacji. There she goes. Rozmawiamy tutaj, czy zmieści nam się utwór jeden czy dwa, ale obawiam się, że jeden. A szkoda, bo zostało tak wiele piosenek otwartych na przykład jeszcze jedną taką masowo uwielbianą na wszystkich weselnych potańcówkach jest Every Breath You Take, The Police, czyli utwór o kimś, kto ma obsesję ukochanej osoby, wręcz taką już psychopatyczną. Ale wiesz, ja tu otrzymuję listy, skoro zboczył temat na taką ścieżkę weselno-obrzędową, to, że oni na wesela sobie grają Nie płaczewka na przykład. O! No trochę dziwnie, ale co będziemy się wtrącać w czyjeś wesele? Prawda? Jak ktoś chce tak, to ma tak. Ważne, żeby było bogato i wesoło. No więc moja ostatnia płyta, którą tutaj przyniosłem, to jest zespół, którego dawno nie nadawałem i na pewno wiele osób, łącznie z tobą, Aniu, tęskni za jakimś utworem zespołu Goldsnake. Na pewno. I ten list od pana Piotra z Gdyni właśnie też mnie zmobilizował. Panie Piotrze, dziękuję. Krótko mówiąc, to jest utwór, którego tytuł jest nieważny. Nic nie jest ważne. Ważne jest to, że jest niejednoznaczny, ponieważ słuchając go, nie wiem, czy on jest smutny, czy wesoły. I tą konkluzją zakończę wprowadzenie grupy Goat Snake. To co, będziemy się pomalutku żegnać. Tak, dziękujemy i do usłyszenia. I proszę uważnie słuchać. Smutny czy wesoły? Ogłoszenie nadawcy. Narodowe Czytanie 2018. Lekturą 7. edycji ogólnopolskiej akcji jest Przedwiośnie Stefana Żeromskiego.